الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلوا علی الحبیب۔ اتار آباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس میں جہالت کا گھپ اندھیرا تھا، معاذ اللہ عز و جل، صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہنا کار ثواب سمجھا جاتا تھا، میں بھی اس ضلالت میں پوری طرح پھنسا ہوا تھا، مگر انہیں تنگ کرنے کی غرض سے میں مدنی مرکز فیضان مدینہ چلا گیا۔ اس وقت وہاں سنتیں سکھانے کے حلقے قائم تھے، میں تاک میں بیٹھ گیا کہ موقع ملے تو شرارت شروع کروں، کہ اتنے میں ایک عاشق رسول نے مجھے بڑے ہی پیارے اور دل نشین انداز میں حلقے میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کی نرمی اور عاجزی کے باعث میں انکار نہ کر سکا اور حلقے میں بیٹھ گیا، اور مبلغ کا بیان دھیان سے سننے لگا۔ اس کے بیان میں عجیب کشش تھی، میں آہستہ آہستہ سنتوں بھرے بیان کے مدنی پھولوں کے سحر میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ عاشقان رسول نے مجھے بقیہ دنوں کے اعتکاف کی دعوت دی، میں نے حامی بھر لی اور اعتکاف کی بہاریں سمیٹنے میں شار ہو گیا۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا کہ مصداق خود ہی شکار ہو کر رہ گیا۔ میرے لیے اعتکاف میں سبھی کچھ نیا تھا، دوران اعتکاف مجھے معلوم ہوا کہ میں تو بھٹکا ہوا تھا، الحمدللہ عز و جل میں نے باطل عقائد سے توبہ کی، کلمہ طیبہ پڑھا اور دعوت اسلامی کے سفینہ اہل سنت میں سوار ہو کر جانب مدینہ رواں دواں ہو گیا۔ میں نے چہرے کو مدنی نشانی یعنی مبارک داڑھی سے اور سر کو سبز امامہ شریف سے سر سبز و شاداب کر لیا ہے۔ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر کے دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق اب حلقہ ذمہ داری پر فائز ہوں، الحمدللہ عز و جل نئی امنگ اور جدید ترنگ کے ساتھ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل مجھے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور بھٹکے ہوں کو حق و صداقت کی راہ دکھائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ختم ہوگی شرارت کی عادت، چلو ما مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، ختم ہوگی شرارت کی عادت، چلو مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دور ہوگی گناہوں کی شامت، چلو مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور خوش نصیب معتکفین عاشقان رسول، آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو عمل کے لحاظ سے تو جیسا بھی تھا، عقیدے کے لحاظ سے بھی گمراہ تھا، اور نعوذ باللہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کو برا بھلا کہنا ان لوگوں کے ہاں کار ثواب سمجھا جاتا تھا، اور اعتکاف میں آیا بھی شرارتیں کرنے کے لیے تھا، لیکن عاشق رسول کی انفرادی کوشش نے اس کے دل میں ایک درد پیدا کیا، جس کی وجہ سے اس نے بیان سنا، اور جب بیان سنا تو اس پر اثر ہوا، اور پھر مزید عاشقان رسول کی انفرادی کوششوں کے نتیجے میں اس نے بقیہ دن فیضان مدینہ میں اعتکاف کر لیا، اور اعتکاف کرنے کے بعد، اعتکاف کے دوران اس کو اپنے باطل مذہب کا اندازہ ہوا، اور اس نے الحمدللہ تجدید ایمان کیا، اور اب دعوت اسلامی کا ذمہ دار بن گیا، تربیتی کورس بھی کیا اس نے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے اعتکاف ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ ہر سال اعتکاف میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات عموماً ہوتے ہیں کہ جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ نصیب اپنا اپنا، بعض اسلامی بھائی بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شروع میں اپسیٹ ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہاں مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں، چونکہ بہت زیادہ معتکفین ہیں، 4100 معتکفین جمع ہو گئے، اور پھر ان کے ملاقاتی الگ، تو اب ظاہر ہے کہ اتنے رش میں تو استنجا خانے پر بھی بھیڑ، وضو خانے پر بھی رش، پھر کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہر طرف رش ہی رش، تو بعض بیچارے جو ہیں شروع میں اپسیٹ ہوتے ہیں۔ یہ میرا تقریباً ہر سال کا تجربہ ہے کہ شروع میں بعض سائیں بھائی اپسیٹ ہوتے ہیں، بعض ہماری باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، پھر میں نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ آخر کار ان کی ترکیب بن جاتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بار گلزار حبیب میں جو شروع میں اعتکاف ہوتے تھے، گلزار حبیب میں مدنی مرکز تھا ہمارا دعوت اسلامی کا اپنا، تو وہاں حالانکہ اچھا خاصا نے کہ ماحول بنا ہوا تھا، اور اسلامی بھائی رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، جیسے یہاں بھی ماشاءاللہ بعض اسلامی بھائی خوب روتے ہیں، تو وہ رو رو کر دعائیں ہوتی، لیکن ایک بیچارہ تھا وہاں، وہیں کے مدرسے کا طالب علم تھا، اچھا خاصا جوان تھا، لیکن اس کی سمجھ میں یہ دیوانوں کا رونا اور عشق رسول میں مچلنا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تعجب کی بات ہے۔ اور ایسے کو واقعی قابو کرنا یہ آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ رونا دیکھ کر تو شاید کافر کا بھی دل پسیج جائے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، لیکن اس بیچارے کو اپنا یہ رونا چلانا دیوانوں کا عشق رسول میں تڑپنا مچلنا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اب تو میں گلزار حبیب کے باہر چھریوں کا اسٹال لگاؤں گا، کیونکہ یہ لوگ روتے ہیں چیخ چیخ کر، اور فلاں فرقے کی مشابہت کرتے ہیں لوگ، زور زور سے کیوں روتے ہیں، تو میں چھریوں کا اسٹال لگاؤں گا، زنجیر والی چھریاں، تاکہ یہ چھریاں باقاعدہ اپنی پشت پر ماریں بھی اور روئیں۔ ایسا عجیب کھوپڑی کا آدمی، اب وہ سیٹ کیسے ہوا تعجب ہوگا آپ کو۔ تو اسی طرح ایک بار رونے دھونے والی وہ دعا ہوئی اپنے اجتماع میں یا کوئی نعت خوانی، ایک دم یعنی کہ جم گئی، اس میں اس کو حال چڑھ گیا. اب جب اس کو حال چڑھا تو وہ رویا بھی, چیخا بھی, پچھاڑے بھی کھائی اور خوب وہ اس نے دھمال کی, وہ بس وہ سیٹ ہو گیا. انہیں جب تک اس نے پی نہیں تھی تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کس نشے میں جھوم رہے. تو ظاہر ہے جو جامع عشق پی لیتا ہے وہ جھومتا بھی ہے, روتا بھی ہے, کبھی روتا ہے, کبھی ہنستا ہے, کبھی مچلتا ہے, کبھی تڑپتا ہے, کبھی اس کے منہ سے چیخیں نکل جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس بیچارے کو پلے نہیں پڑا, اور اس نے ایسی بے ادبیاں کی کہ وہ چھریوں کا اس نے اسٹال تک لگانے کی باتیں کی, نے تنزن, لیکن بس اللہ تعالیٰ کو اس کی ہدایت منظور تھی. مجھ سے اس نے بعد میں معافیاں مانگی, میرے سے گفتگو کی, اور بڑا عقیدت مند ہو گیا. یہ اللہ کی شان, تو بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. تو جن کا دل نہیں لگ رہا یا جن کی سمجھ میں یہ معاملات نہیں بھی آ رہے, تو انشاءاللہ عز و جل امید قوی ہے کہ اعتکاف ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ بھی دل و جان سے دعوت اسلامی کے ہو کر یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ. اگر پھر بھی کچھ شبہات باقی رہ جائیں تو میرا مشورہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ شبہات لے کر نہ جائیں, چاند رات کو مدنی قافلے میں حتمت سفر کر لیں, تو تھوڑے بہت شبہات ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیوں, دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں الحمدللہ بہت سارے بگڑے ہوئے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. آخر دیکھو نا, اتنے ساروں کو, جیسے کہ چلو ٹھیک ہے آپ کو وسوسہ آ رہا ہے, اچھا آپ کو بھی آ رہا ہے, اچھا ان کو بھی آ رہا ہے, تو اگر یہ گنتی کریں جن کو وسوسے آ رہے ہیں تو ان کی گنتی میں 3 ہوں گے, 4 ہوں گے, 10 ہوں گے, 20 ہوں گے, آخر یہ ہزاروں کیسے آ کر یہاں بیٹھ گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک کو وسوسے نہیں آتے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سہ بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجتماعی اعتکاف کی بڑی برکتیں ہیں. میاں والی کالونی منگو پیر روڈ باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے. میرے جیسے گناہگار انسان کم ہی ہوں گے. میں نے کئی گرل فرینڈز بنا رکھی تھی. گندی ذہنیت کا عالم یہ تھا کہ معاذ اللہ روزانہ ہی ننگی فلمیں دیکھنے کا معمول تھا. آپ مانے یا نہ مانے, میں نے زندگی میں عید کے علاوہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی, اور مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. میری قسمت کا ستارہ چمکا اور مجھے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اجتماعی اعتکاف نصیب ہو گیا. فیضان مدینہ کے مدنی ماحول کی بھی کیا بات ہے, میری تو آنکھیں کھل گئیں, غفلت کا پردہ چاک ہوا اور میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. الحمدللہ عز و جل میں نے نماز سیکھ لی اور پانچوں وقت باجماعت نماز کا پابند ہو گیا. دو مساجد میں فیضان سنت کا میں نے درس شروع کر دیا. الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں نے مجھے ایک مسجد کی مشاورت کا زیر نگران بنا دیا. اور تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مجھ بدکار انسان پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار بیدن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مجھے خواب میں دیدار ہو گیا. جس سے چاہا جلوہ دکھا دیا, اسے جام عشق پلا دیا. جسے چاہا جلوہ دکھا دیا, اسے جام عشق پلا دیا، جسے چاہا نیک بنا دیا۔ یہ میرے حبیب کی بات ہے، جسے چاہا نیک بنا دیا۔ یہ میرے حبیب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ جسے چاہا دل پہ بلا لیا، جسے چاہا دل پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا دل پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ ایسا نوجوان جو معاذ اللہ گرل فرینڈز یعنی گندی لڑکیوں کے جھرمٹ میں رہتا تھا، روزانہ ننگی فلمیں دیکھتا تھا، اور عید کے علاوہ کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے بھی اس کو پتہ نہیں تھا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جب اس نے اجتماعی اعتکاف کی سعادت پالی، تو وہ الحمدللہ پنج وقتہ با جماعت نمازی بن گیا۔ کہاں عید کی نماز یعنی جمعہ تک نہیں پڑھتا تھا، وہ الحمدللہ پنج وقتہ نمازی بن گیا، اور روزانہ فیضان سنت کے دو درس اس نے شروع کر دیے، اور ذیلی نگران بھی بن گیا ایک مسجد کا، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اس کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ کیسا نصیب دار، اللہ اس کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیے جانے والے اجتماعی اعتکاف کی تو کیا بات ہے کہ کیسے کیسے گناہگار انسان یہاں آ کر الحمدللہ برکتیں لوٹتے ہیں، اور آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ سوچے کہ یار میری تو اصلاح نہیں ہوتی، میں تو یہ سب ایسی باتیں کرتے ہیں، میری اصلاح کہاں ہوتی ہے، میں تو وہی کا وہی ہوں، تو یہ دیکھیے وہی بات ہے کہ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ دیکھیے نا، آپ جب میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئیں، ام المومنین، یعنی خواتین میں، لڑکوں میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فوراً اسلام قبول کر لیا، ابھی لڑکپن تھا آپ کا، اور بڑوں میں عمر کے حساب سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لے، اور کچھ اور بھی تھے جن کو بہت سمجھایا گیا وہ ایمان نہیں لے آئے، ابو جہل پر کتنی کوشش کی گئی وہ بدبخت ایمان نہیں لے آیا، ابو لہب بھی ایمان نہیں لے آیا، ایسے بہت سارے کفار تھے جو ایمان نہیں لے آئے، ان پر کوئی اس بات کا اثر نہیں ہوا۔ تو اب اگر ابو جہل یا ابو لہب کہے کہ مجھ پر کیوں اثر نہیں ہوا، تو وہ بس وہی نصیب کی بات ہے۔ تو نعوذ باللہ، میں صرف آپ کو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، یہاں کوئی ابو جہل یا ابو لہب نہیں ہے، یہاں تو الحمدللہ سارے مسلمان آئے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر بھی اگر کسی کو اثر نہیں پڑتا تو وہ اپنے دل کا علاج کرے، اور نعوذ باللہ زبان طعن دراز نہ کرے، تنقید اور تنقیص کا پہلو نہ نکالے۔ ماحول، مدنی ماحول خدا کی قسم بہت اچھا ہے، یہ ہمارے نصیب کی بات ہے کہ ہم اس کی اچھائیاں پانے میں ناکام ہیں۔ آخر کیا یار، یہ لوگ پاگل ہو گئے کہ اتنے سارے نوجوان، یعنی آج کا نوجوان جو واقعی یعنی کہ ماں باپ کے ہاتھ سے بھی نکلتا جا رہا ہے، ایسا نوجوان، سرکش نوجوان، آخر یہاں آ کر کیا وجہ ہے کہ داڑھی بڑھا لیتا ہے، امامہ سجا لیتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں؟ تو یہ خالی فیضان مدینہ کے نوجوان تھوڑی ہیں، آپ اور شہروں میں چلیں، حیدرآباد میں چلیں، ماشاءاللہ سکھر میں چلیں، مرکز الاولیاء لاہور میں چلیں، سردار آباد میں چلیں، یعنی کہ سینکڑوں مقامات پر الحمدللہ آپ کو اسی شیپ میں، سبز امامہ، داڑھی اور سفید لباس میں آپ کو نوجوان ملیں گے۔ تو آخر کیا ان سب کو کیا ہو گیا کہ یہ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو یہ سوچ کر اپنے اوپر آدمی ملامت کرے کہ یار کیا یہ سارے پاگل ہیں، میں ہی عقل مند ہوں جو ان پر تنقید کرتا ہوں، کیا ان کو کوئی دیہاڑی دیتا ہے جو انہوں نے یہ روپ دھار لیا ہے، کیا یہ سارے تنخواہ دار ہیں، دعوت اسلامی کے چندے پر پلتے ہیں جو انہوں نے یہ روپ دھار لیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ مدنی ماحول بہت اچھا ہے، افسوس کہ ہمارا باطن گندا ہے جو ہماری سمجھ میں مدنی ماحول نہیں آ رہا۔ اور صرف یہ پاکستان کے شہروں کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں اس مدنی ماحول نے دھوم مچا رکھی ہے، اور جگہ جگہ الحمدللہ بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ آپ یو کے چلے جائیں، لندن، وہاں ایسے علاقے ہیں مسلمانوں کے، بعض علاقے ایسے بھی ہیں، میں ابھی تک وہاں پہنچا نہیں ہوں، لیکن وہاں ایسے علاقے ہیں کہ وہاں اتنے سبز امامے والے مسلمان گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ باب المدینہ کے کسی دعوت اسلامی کے فعال علاقے میں پہنچ گئے۔ الحمدللہ آپ تو دیکھ کر آئے نا، ساؤتھ افریقہ میں بھی الحمدللہ ہرے امامے پہن کے گھومتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کالے کالے حبشی جو اردو اسپیکنگ نہیں ہے، وہاں کے مقامی مسلمان وہ سبز امامہ باندھ کر اور ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ تو آخر کیا بات ہے، ان سب کو کیا ہو گیا؟ جس کو تنقید کا ذہن ہے، جس کی سمجھ میں یہاں اعتکاف نہیں آ رہا، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں آ رہا، وہ سوچے تو صحیح کہ یار یہ ہزاروں لاکھوں ایک طرف ہے اور میں اکیلا ایک طرف ہوں، یا دو چار پانچ پندرہ میرے جیسے ایک طرف ہیں اور ہم یہ سارے ایک طرف ہیں، تو آدمی سوچے۔ الحمدللہ پچھلے دنوں یعنی 6 اگست کو یو کے میں اور ساؤتھ افریقہ میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے الحمدللہ، اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ابھی 26, 27, 28 شوال المکرم کو، یعنی پورا ایک مہینہ باقی ہے، یہ اجتماع ہو رہا ہے 17, 18, 19 نومبر کو، 3 روزہ اجتماع۔ تو آپ اگر دیکھ لیں وہاں، اگر آپ نے حج کا شرف حاصل کیا ہے تو انشاءاللہ بے ساختہ کہہ اٹھیں گے آپ کہ حج کے بعد اگر مسلمانوں کا کوئی سب سے بڑا اجتماع ہے تو مدینہ الاولیاء ملتان میں ہوتا ہے۔ تو یہ لاکھوں مسلمان جو دنیا کے مختلف ممالک سے آ کر صحرا مدینہ میں امڈ پڑتے ہیں، کیا یہ سارے ہی پاگل ہیں اور میں ہی ایک عقل مند ہوں جو میری سمجھ میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں آتا؟ تو یوں اپنی عقل کو زبردستی مدنی ماحول کے سانچے میں ڈھال دو، پھر انشاءاللہ جب آپ عقل کو دعوت اسلامی کے سانچے میں ڈھالو گے تو خود ہی انشاءاللہ عز و جل آپ کی سمجھ میں یہ مدنی ماحول آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، بس مزہ کیا مزہ کو مزے آئیں گے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ اور الحمدللہ مختلف ممالک میں حکومت دعوت اسلامی کو رجسٹرڈ کر رہی ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دہشت گردی کا دور ہے اور دنیا کے کئی ممالک مسلمانوں سے تنگ ہیں، کسی وجہ سے بھی تنگ ہیں، اسلام دشمنی ہی میں تنگ ہیں، لیکن دعوت اسلامی ایسی پورا امن تحریک ہے کہ ابھی تک دنیا کے کسی بھی ملک میں دعوت اسلامی پر پابندی نہیں ہے۔ خود ہمارے ملک میں جو دہشت گردیاں، آپ کو پتا ہے کہ عروج پر ہیں دہشت گردیاں، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کی مذہبی امور نے باقاعدہ دعوت اسلامی کے نام پر سند جاری کر دیے کہ یہ پر امن تحریک ہے جس کا کام اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ اب اس وقت اس کی کاپی میرے پاس نہیں ہے، ورنہ وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں اس میں کتنے اچھے جذبات ہمارے ملک پاکستان نے دعوت اسلامی کے بارے میں دیے، اور میرا گمان غالب ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی تحریک کو اتنی اچھی سند خود پاکستان کی حکومت نے جاری کی ہو، پہلا واقعہ تاریخ کا پاکستان کی تاریخ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر پھر بھی کسی کی سمجھ میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں آتا تو وہ اپنی سمجھ کا علاج کروائے، اور آپ کی سمجھ کا علاج بھی اور کہیں نہیں ہوگا، وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے مدنی اسپتال ہی میں ہوگا۔ اس در کی حضوری ہی اسی کی دوا ٹھہری، اس در کی حضوری ہی اسی کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ الحمدللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی جو عرب امارات کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی یہاں اعتکاف کے لیے آئے ہوئے، انہوں نے بھی لکھ کر پرچی دی کہ دبئی کی سی آئی ڈی نے بھی دعوت اسلامی کو پر امن قرار دے دیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ صلوا علی الحبیب۔ پھر بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کسی کے سمجھ میں نہ آتا ہو تو پھر اس کی سمجھ اپنی سمجھ میں نہیں آتی، تو انشاءاللہ یہاں پڑے رہیں گے, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, اور انشاءاللہ سمجھ میں نہ آنے والے مرض کا بھی انشاءاللہ یہاں علاج ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہند کے مختلف شہروں میں جو اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے, اور اب پتہ نہیں کہاں کا یہ بیان ریلے ہو رہا ہے, تو وہاں سے ابھی ابھی تازہ ترین میل موصول ہوئی ہے, اور وہاں پر ابھی معتکفین بیان بھی سن رہے ہیں, اور معتکفین کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اور مسلمین بھی سن رہے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو وہاں کی یہ تازہ ترین اسی اعتکاف کی باہر ہیں, اسی اعتکاف کی نے جن کی سمجھ میں اعتکاف اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ ان کی بہاریں آ گئی. تو یہ چار بہاریں اب میں پڑھ تو نہیں پایا, لیکن اب اللہ کا نام لے کر پڑھ کے سنانے کی کوشش کرتا ہوں. جے پور راجستھان الہند مدنی مرکز کے قریب سے ایک غیر مسلم کا گزر ہوا, اور ایک دعوت اسلامی والے عاشق رسول سے ان کی ملاقات ہوئی. اس عاشق رسول نے اس پر انفرادی کوشش کی اور اس کو معتکفین سے ملاقات کی ترغیب دلائی, تو الحمدللہ معتکفین کو دیکھ کر اس پر بڑا اثر پڑا. وہاں کا منظر دیکھا تو اس کے دل میں اسلام کی محبت ابھرنے لگی, اور ایک مبلغ دعوت اسلامی نے اس پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دی. الحمدللہ اس اسلامی بھائی کی دعوت سے مزید وہ متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. یا رسول اللہ, جل جلالہ وعم نوالہ. یہ ہند اجمیری کا واقعہ, ہند اجمیری راجستھان میں, یا راجستھان ہند اجمیری میں, کیونکہ اجمیر شریف راجستھان کے صوبے میں ہے. تو الحمدللہ وہ نو مسلم اس وقت معتکفین کے ساتھ بیٹھا یہ بیان بھی سن رہا ہے. تو یار اب تو مانو کہ کافر کی سمجھ میں بھی مدنی ماحول آ گیا, اور وہ مسلمان ہو گیا, اور مسلمان کی سمجھ میں مدنی ماحول نہ آوے تو اپنی سمجھ کا علاج کروا لیجئے, انشاءاللہ یہاں علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. مزید کوٹا کے مدنی مرکز, کوٹا بھی ایک بڑا شہر ہے کوٹا, راجستھان صوبہ میں الہند. تو وہاں ایک اسلامی بھائی جن کو چکن گنیا نامی کوئی بیماری تھی, جس سے ان کے ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے تھے, بخار کی حالت میں انہوں نے غسل کیا. مغرب سے قبل اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے بہرحال کچھ بھی ہو جائے اعتکاف میں بیٹھنا ہے, تو وہ غسل کر کے مغرب سے پہلے اور پھر وہ مسجد میں اعتکاف کے لیے آ گئے, اور الحمدللہ عز و جل اعتکاف میں آنے کے ساتھ ہی ان کی بیماری ختم ہو گئی. تو پتہ چلا کہ اس چکن گنیا کی بیماری کی سمجھ میں بھی اعتکاف آ گیا, کہ یہ بیچارہ اعتکاف میں آ گیا, اس کو مت ستاؤ, اس کو اعتکاف کرنے دو, وہ بھی چلی گئی. صلوا علی الحبیب. ادے پور یہ بھی راجستھان کا ایک شہر ہے, جے پور کوٹا ان شہروں کے واقعات سنیں, اب ادے پور کا سنیے. ادے پور کے مدنی مرکز میں ایک اسلامی بھائی ایسے اعتکاف میں آئے تھے جن کو 3 دن کی عمر سے نمونیا چل رہا تھا, اور 21 سال کی ان کی اب عمر ہے, اور یہ بیچارے مسلسل بیمار تھے. الحمدللہ اعتکاف میں جیسے ہی بیٹھے پہلے ہی دن ان کی بیماری ختم ہو گئی اور ابھی تک وہ الحمدللہ اس وقت تک صحت مند ہیں۔ تو نمونیا کی سمجھ میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آ گیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوٹا کے ایک موتقف، کوٹا جس کا ابھی ایک واقعہ بیان کیا میں نے، دوسرا واقعہ بھی کوٹا کا ہی ہے۔ کوٹا کے ایک اسلامی بھائی جو اعتکاف میں بیٹھے تھے، یہ بیچارے ان کی ایک رقم جو تھی وہ کسی نے دبا رکھی تھی اور وہ نکال نہیں رہا تھا، قرض ہوا جو تھا، بڑے پھیرے اس نے کھلوائے لیکن وہ پھنس گئی تھی رقم، اور یہ مایوس ہو گئے تھے کہ اب یہ گئی، ڈوب گئی رقم۔ اور بیچارے اعتکاف میں شکستہ دل ہو کر آ کے بیٹھ گئے، تو اعتکاف کی برکت دیکھیے کہ وہ قرض خواہ اس کے گھر دے کر آ گیا، تو گھر سے اس کو اطلاع مل گئی کہ وہ قرضہ دے گیا ہے الحمدللہ۔ تو قرض خواہ کی سمجھ میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آ گیا کہ یہ پورا امن لوگ ہیں، نیک بندے ہیں اللہ کے، ان کے پیسے مت دباؤ، اس کو دے آؤ۔ تو وہ الحمدللہ وہ بھی پہنچا گیا۔ بنگلہ دیش میں ابھی پچھلے دنوں یہ خبر ملی تھی کہ مدنی قافلے میں جو اسلامی بھائی تھے ان کو گرفتار کر لیا تھا کسی شک کی بنا پر، جو اپنے پاکستان کے اسلامی بھائی وہاں آتے جاتے ہیں نا، اپنے قافلے جاتے ہیں بنگلہ دیش میں، تو اسلامی بھائی جو گئے تھے ان کو بنگلہ دیش کی انتظامیہ نے گرفتار کر لیا تھا، یہ تو پتہ چلا تھا ہم کو۔ الحمدللہ ابھی یہ خوشخبری آئی کہ ان کی تفتیش کی، یہاں تک کہ کورٹ میں معاملہ پہنچا اور بنگلہ دیش کی کورٹ نے تفتیش کی رپورٹ یہ دی کہ دعوت اسلامی پر امن ہے، بہت اچھی تنظیم ہے، اور ان اسلامی بھائیوں کو، حالانکہ پاکستانی اسلامی بھائی ہیں، ان اسلامی بھائیوں کو انہوں نے باعزت بری کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ وجل سبحانہ۔ دیکھیں یہ خوشخبری بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہمارے پاکستان کے مبلغین بنگلہ دیش میں رہا ہو گئے، ان بیچاروں کو پکڑ کے لے گئے تھے، تو یہ دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہے اور ایک بنگلہ دیش کی کورٹ کی سمجھ میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آ گیا۔ تو اللہ اکبر۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، یہ خوشخبری بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہمارے مبلغین الحمدللہ جو گرفتار ہو گئے تھے باعزت بری ہو گئے، اور دعوت اسلامی کی نیک نامی ہوئی بنگلہ دیش کی کورٹ میں بھی۔ تو یہ خوشخبری ہے، اور جب خوشی کی خبر آئے تو سجدے شکر کرنا یہ مستحب ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ موقع نکال کر سب کے سب اسلامی بھائی سجدے شکر کیجئے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی چند عرصے قبل امیر اہل سنت کے بڑے شہزادے الحاج عبید رضا المدنی یہ ہند گئے تھے، وہاں پر الحمدللہ بہت بڑا میدان کا انہوں نے اجتماع کیا، اجتماع بہت بڑا تھا، آخر کار وہاں کے انتظامیہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور ان کی تفتیش جاری کر دی۔ اب تفتیش کا دائرہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک گیا، یہاں تک کہ اخباروں میں آیا، لیکن ہم نے وہاں معلومات کی کہ امیر سنت کے شہزادے، کیونکہ شیر کا بیٹا بھی شیر ہی ہوتا ہے، تو وہ مطلب وہ جو سوال کرتے ہم امیر سنت کے شہزادے جو سچ ہوتا وہ سیدھا سیدھا جواب دے دیا کرتے، یہاں تک کہ ان کسی نے کہا کہ آپ اس پر سختی کیوں نہیں کرتے، تو وہاں کی جو پولیس تھی غیر مسلم تھی، اس نے کہا کہ ہم اس نوجوان پر کیا سختی کریں، یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہی نہیں کہ ہم اس پر کوئی سختی کریں، اس کو تو جو پوچھو سچ بتا دیتا ہے، جو پوچھو سچ بتا دیتا ہے۔ آخر کار بہت زیادہ ہائی لیول پر تفتیش ہوئی، اور تفتیش ہونے کے بعد الحمدللہ انتظامیہ خود ہمارے شہزادے کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے گئی۔ جل جلالہ جل سبحانہ. یہ جو امیل سنت بنگلہ دیش کا واقعہ سنایا, یہ تو اتنا آگے بڑھا تھا کہ باقاعدہ دونوں حکومتوں کی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں انہوں نے آپس میں کوآرڈینیشن کیا. ملک پاکستان میں دعوت اسلامی کی تفتیش کی گئی, یہاں پیپر آئے, پھر وہاں پیپر گئے, پھر کورٹ میں کیس گیا, اور ساری تفتیش ہونے کے بعد الحمدللہ کورٹ نے دعوت اسلامی کو انتہائی اپریشیٹ کرتے ہوئے کہ یہ دعوت اسلامی انتہائی بے داغ اچھی اور پرامن تحریک ہے, یہ پورے کورٹ نے تحریری طور پر آرڈر ایشو کیے اور ہمارے وہ مبلک اسلامی بھائی کو باعزت بری کر دیا. مگر دعوت اسلامی کے اس مبلک کی شان دیکھیے کہ جب اسے بنگلہ دیش کی جیل میں رکھا گیا تو بنگلہ دیش کی جیل میں بھی ہمارے اس اسلامی بھائی نے فیضان سنت کا درس جاری کروا دیا. سبحان اللہ. تو جیل کے اندر قیدیوں کی سمجھ میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آ گیا. ہے کرم اس پر خدا پاک کا, ہے کرم اس پر خدا پاک کا, دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے, دعوت اسلامی سے یوں, اور اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی, میرے سرکار کی, اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی, دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے, دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ. اور ہے امیر اہل سنت سے جو پیار, ہے امیر اہل سنت سے جو پیار, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, سنتوں کی ہر طرف آئی بہار, سنتوں کی ہر سنتوں کی ہر طرف آئی بہار, آئی بہار, سنتوں کی ہر طرف آئی بہار, دعوت اسلامی سے یوں ہے, دعوت اللہ تعالی نے کرم ایسا کیا ہے, اللہ تعالی نے کرم ایسا کیا ہے, دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ غور تو کیجئے کہ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی والوں کے دلوں میں کیسا عشق رسول بھر دیا ہے. ابھی اسی جو گزشتہ ربیع النور شریف تھی, اس میں ہانگ کانگ میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتا ہوا مدنی جلوس نکالا, اور یہ مدنی جلوس ہانگ کانگ کی تاریخ میں سب سے پہلے نکالا گیا. ہانگ کانگ کی جو انتظامیہ تھی وہ اتنی متاثر ہوئی یہ پور کیف اور پور سوز جلوس دیکھ کر کہ انہوں نے ہمارے اسلامی بھائیوں کو اپنے دفتر میں بلایا, دفتر میں بلا کر ان کو کہنے لگے کہ حکومت ہانگ کانگ کی جو حکومت ہے, یہ آپ کے جلوس سے اور اس کا نظم و ضبط دیکھ کر اتنی متاثر ہوئی ہے کہ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ کو ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی کو جس طرح کی جو سہولت چاہیے ہانگ کانگ گورنمنٹ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. اور ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی رجسٹرڈ ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, آج یہ جو بیان اس وقت جاری ہے, اس وقت پاکستان کے کم و بیش 131 مقامات پر ریلے ہو رہا ہے. یہ صرف پاکستان میں, باقی تو دنیا کے کئی ممالک میں ریلے ہو رہا ہے. یہ مختلف شہروں کے اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں, اور باب المدینہ والے بھی جو مختلف علاقوں کے سن رہے ہیں, مختلف ممالک والے بھی غور فرما لیں کہ اعتکاف میں الحمدللہ بڑا ذہن بنتا ہے, مگر چاند رات کو بازار کی رونقوں میں جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کے لیے بڑا رسک ہوتا ہے, اور شیطان ان کو, چونکہ چاند رات کو تو شیطان آزاد ہو جائے گا, ابھی قید میں, تو شیطان ان کو بڑا گھماتا ہوگا اور شاید گناہوں میں گھیر لیتا ہوگا, کیا بعید کے اعتکاف کی کمائی وہ ضائع کروا دیتا ہو. تو اس لیے میری مدنی التجا ہے کہ آپ چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب میں کریں. چاند رات کو اگر نہیں جا پاتے تو کم از کم عید کے دن چلے جائیں, بلکہ چاند رات بھی مسجد ہی میں گزاریں. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں بھی ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی ہوتی ہے جو چاند رات یہیں گزارتی ہے فیضان مدینہ میں, لیکن اکثریت ظاہر چلی جاتی ہے کہ وہ خاندان والے آ جاتے ہیں, وہ پھول ہار گجرے لے کر اور ان کو لے جاتے ہیں ساتھ, خیر کوئی حرج نہیں, لیکن جن سے بن پڑے وہ چاند رات یہیں گزاریں اور ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں. پاکستان کے مختلف شہروں سے اور باب المدینہ کے دور دراز علاقوں سے کئی عیسائی بھائی چاند رات کو اور عید کی ملاقات کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں فیضان مدینہ کا, خصوصاً دیگر شہروں والے سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں, تو ظاہر ہے جب یہ اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پہنچتے ہیں ملاقات کے نام پر یہاں آتے ہیں, پھر شاید سیر و تفریح بھی کرنے جاتے ہوں گے. بڑا شہر ہے باب المدینہ, کے لیے کسی کو تیار کرنا زیادہ مشکل نہیں, کیونکہ یہاں بہت بڑا سمندر ہے, نہ پنجاب میں سمندر ہے, نہ سندھ میں ہے, نہ سرحد میں, نہ بلوچستان کے بھی بعض حصوں میں سمندر ہے, یہ وہ جو باب المدینہ سے اٹیج ہیں جو علاقے ان میں سمندر ہے, تو یہ سمندر دیکھنے کے شوق میں بھی کافی تعداد میں, وہ بڑا شہر ہوتا ہے اس کی رونقیں دیکھنے کے بھی شاید شوق میں کافی تعداد میں عیسائی بھائی آ جاتے ہیں, ورنہ مجھ میں تو کوئی ڈائمنڈ نہیں لگا ہوا, نہ ہیرے ٹکے ہوئے, وہ ہیرے جڑے ہوئے کہ جو مجھے دیکھنے آئیں گے, تو بہرحال بہت سارے بیچارے آ جاتے ہیں. تو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ باب المدینہ کا رخ نہ کریں, کوئی ذمہ دار غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے باب المدینہ کے لیے قافلہ نہ بنائے, بلکہ وہاں سے سنتوں کی تربیت کے لیے جدول کے مطابق قافلوں کو سفر کروائیں. یہاں آپ آئیں گے تو 1500 روپے خرچ ہو جائیں گے, اگر آپ 2-3 دن لگائیں گے تو شاید, اور وہاں اگر رہیں گے تو شاید 100-125 روپے میں 3 دن کے لیے سفر ہو جائے گا. تو اس لیے مہربانی کر کے وقت کی قدر کیجئے, یہاں کوئی بھی ملاقات کے لیے نہ آئے, نہ باب المدینہ والوں کو اجازت ہے, نہ دیگر شہر والوں کو اجازت ہے, میرے نام پر مت آنا, میری ملاقات کے لیے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی, آپ کا دل ٹوٹے گا, تو پہلے سے عرض کیے دیتا ہوں, اور اگر نئے استائیں بھائیوں کو آپ ذہن بنا کر لاؤ گے ملاقات نہیں کر پاؤ گے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں سے ناراض ہو جائیں, دعوت اسلامی سے خدا نخواستہ بچھڑ جائیں. تو اس لیے کوئی بھی باب المدینہ آنے کی زحمت نہ کریں, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ وہ مدنی قافلوں میں سفر کریں, اس لیے کہ مجھے سب کو باب المدینہ میں جمع نہیں کرنا ہے, بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے, اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اور سفر کروانا ہے انشاءاللہ عز و جل.